ستا د مخ کلا پر جان پریوتا ستا د مخ کلا پر جان پریوتا دا چتار ڈوبی شیرنا پر جان پریوتا دا چتار ڈوبی شیرنا پر جان پریوتا ستا د مخ کلا پر جان پریوتا ستا د مخ کلا پر جان پریوتا دا چتار ڈوبی شیرنا پر جان پریوتا دا چتار ڈوبی شیرنا پر جان پریوتا راغ شرنگ دل حسن کلیتا راغ شرنگ دل حسن کلیتا ارف بدرنگ یوشو جلا پر جہان پریوتا ارف بدرنگ یوشو جلا پر جہان پریوتا ستاد مخ کلا پر جان پریوتا ستاد مخ کلا پر جان پریوتا دا چتار ڈوبی شیرنا پر جان پریوتا دا چتار ڈوبی شیرنا پر جان پریوتا وی الید ارزخ دا محمد نڑی وی الید ارزخ دا محمد نڑی مینار اور ولی خوگ خندا پر جہان پریوتا مینار اور ولی خوگ خندا پر جہان پریوتا ساد مخ کلا پر جان پریوتا ساد مخ کلا پر جان پریوتا دا چتار ڈوبی شیرنا پر جان پریوتا دا چتار ڈوبی شیرنا پر جان پریوتا رکو دلار رکو لار و مندا رکو دلار رکو لار و مندا سترگی د بستر گوشوی بنا پر جہان پریوتا سترگی د بستر گوشوی بنا پر جہان پریوتا ستاد مخ کلا پر جان پریوتا ستاد مخ کلا پر جان پریوتا دا چتار ڈوبی شیرنا پر جان پریوتا دا چتار ڈوبی شیرنا پر جان پریوتا و خطرن دا عدل مر پہر آخا و خطرن دا عدل مر پہر آخا دادا الہیت پرزو اہدا پر جہان پریوتا دادا الہیت پرزو اہدا پر جہان پریوتا ستاد مخ کلا پر جان پریوتا ستاد مخ کلا پر جان پریوتا دا چتار ڈوبی شیرنا پر جان پریوتا دا چتار ڈوبی شیرنا پر جان پریوتا ہجرت ورت شو وسوجیت ہجرت ورت شو وسوجیت راغ گل مثال گورا وفا پر جان پریوتا راغ گل مثال گورا وفا پر جان پریوتا ساد مخ کلا پر جان پریوتا ساد مخ کلا پر جان پریوتا دا چتار ڈوبی شیرنا پر جان پریوتا دا چتار ڈوبی شیرنا پر جان پریوتا ساد مخ کلا پر جان پریوتا ساد مخ کلا پر جان پریوتا دا چتار ڈوبی شیرنا پر جان پریوتا دا چتار ڈوبی شیرنا پر